أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد نندلع درس يتو شرح أصول السنة na tunaondokea kwenye maneno mina usuli kitabu changu mimi ni ukurasa wa 16 mina usuli allati man taraka minha asla, miongoni mwa misingi ambayo mwenye kuacha jambo moja tu katika hiyo. Mina usuli allati man taraka minha asla, miongoni mwa misingi ambayo mwenye kuacha moja tu katika hiyo, al-imanu bil-qadari khairihi wa sharrihi, ni imani ya qadar, kuamini qadar, makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria khairi zake na shari zake ambazo zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khairi na shari, makadirio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakadiria kwa mja. Fa'ala almu'mini, ni juu ya muislamu, an yu'mina, ni juu yake kuamini, bi anna alqadara, kwamba qadari, bi anna alqadara, kwamba qadari, kulluhu khairahu wa sharrahu min Allah, bi anna alqadara kullahu, kwamba qadari zote khairahu wa sharrahu, khairi yake na shari yake, min Allahi tabaraka wa ta'ala, zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka. Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka. Kwa hivyo khairi na shari, mtu anatakiwa amini hivyo. Wakad takallama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kwa hakika amezungumza masala haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu, Allah mrehemu, amezungumza masala haya fil wasifa au fil wasitiya, katika kitabu chake al wasitiya, kitabu ambacho muhimu sana katika masala ya aqida. Ameeleza Sheikh al-Islam kitabu hicho, ameeleza vizuri katika masala ya qadari, kitabu al-wasitiya wa ghayruha fi wasitiya wa ghayriha, na vitabu vingine anilqadari vinavyoziana vinavyozungumzia masala ya qadari, wa annahu darajat, na kwamba qadari ziko daraja tofauti tofauti. Wakad takallama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kwa hakika amezungumza masala ya qadari Sheikh al-Islam, shekhe wa Kiislamu ambaye ni Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah mrehemu, fil wasitiya, katika kitabu cha wasitiya ambayo ni kitabu chake hichi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kitabu kilichoitwa al wasitiya ni kitabu muhimu sana, muhimu sana sana katika masala ya aqida, mkusanya mambo mengi sana kitabu hicho. Hiyo ni muhimu mtu kuwa nacho na ukisoma. Wa ghayriha, na vitabu vingine wa Sheikh al-Islam amezungumzia, na vitabu vingine anilqadari, kuhusiana na masala qadari, wa annahu darajat, na kwamba qadari ziko daraja tofauti tofauti. Kuna daraja nyingi, qadari si daraja moja tu. Wa darajatul ula, daraja ya kwanza katika qadari, ilmullahi al-muhit, na ilmu ya Allah, ilmullahi almuhitu bikulli shay, ni ilmu ya Allah inayozunguka kila kitu, yani Allah subhanahu wa ta'ala amekizunguka kila kitu kwa kukijua. Hii ni moja katika daraja ya mwanzo ya qadari, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu, amekizunguka kwa kukijua. Ilmu llahi au alima llahu biilmihi alqadimi alasali, Allah amejua kwa ilmu yake iliyotokea azali, ya tangu na tangu, kula shayi amejua kila kitu min makhlukatihi katika viumbe vyake swaghirihi wa kabirihi ndogo na kubwa elimu yake Allah amejua kila kitu hicho kitu ikiwa ni kidogo Allah amekijua ikiwa ni kikubwa dakiqihi wa jalilihi yote naingia hapo dogo na kubwa yote naingia hapo hapo dogo kubwa ilikuwa ni dogo sana na ilikuwa ni tukufu yote Allah subhanahu wa ta'ala anayajua katika elimu yake. Sasa elimu hii inaingia katika kadari ya mwanzo, katika masala ya kadari hili lifunguna mwanzo kwamba Allah ni mjuzi wa kila kitu, alima ma kana wa alima ma yakun wa alima ma la yakun lau kana kaifa kana yakun, amejua aliyokuwa, amejua anayokuwa, amejua ambayo hayakuwa, lau yangalikuwa yangalikuwa namna gani. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa mambo yote haya, ilmu Allah. Thumma sajjala dhalika fi kitabin mahfuz, kisha Allah akayaandika hayo baada kushayajua, akayaandika katika lauhi mahfudhi. Lauhi mahfudhi ni ubao wenye kuhifadhi mambo yote ambao uko mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ubao, lauhi maanake ni ubao, na umeitwa mahfudh kwamba ni wenye kuhifadhiwa. Kwa hivyo unahifadhi ubao huo, kila kitu ambao uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, qadara Allahu maqadira kulli shay, Allah amekadiria makadirio ya kila kitu, kayakadiria kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, kabla hajaumba mbingu na ardhi, bi 50,000 sana, kwa muda ya miaka 50,000 nyuma kila kitu kishakadiriwa kishaandikwa. Kabla mbingu haijaumbwa, kwa nyuma huko miaka 50,000, kila kitu tayari kimeshakadiriwa na kuandikwa. Qadara Allahu maqadira kulli shay, Allah amekadiria makadirio kila kitu, kabla an yakhluqa as-samawati wal ardha, kabla hajaumba mbingu na ardhi, bi 50,000 sana, kwa muda wa miaka 50,000. Yaani muda wa miaka 50,000 nyuma, kabla mbingu na ardhi haijaumbwa, kila kitu kishakadiriwa makadirio yake. Huyu atakula kiasi fulani, ataishi miaka fulani fulani, hajaumbwa bado, ataumbwa fulani, anakadiriwa ataishi kiasi fulani miaka, atazaa watoto wangapi, atapikwa na kitu gani, ajali yake, riziki yake, kila kitu. Haya yamefanyika kabla Allah hajaumba mbingu na ardhi, kwa muda wa miaka 50,000 nyuma. Hadithi ni sahihi, akhrajahu Abu Muslim. Wa qala alayhi salatu wassalam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, jambo la kwanza aliliumba Allah aliumba kalamu. Sawa, sivyo kama anavyosema masufi kwamba kwanza iliumbwa nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Si kweli, hakuna hadithi inasema hivyo kwamba kwanza iliumbwa nuru ya Mtume Muhammad. Hakuna hadithi inasema hivyo. Hadithi iliyokuwa ni sahihi ni hii, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, jambo la mwanzo Allah aliloliumba ni kalamu. Faqala lahu uktub, Allah akaiambia kalamu andika. Qala ma aktubu, kalamu ikasema niandike nini ya Allah, nini niandike? Qala Allah akasema kuiambia kalamu, uktubu ma yakunu, andika mambo yatakayokuwa, wa ma huwa kainun, na yale ambayo yamekuwa ila yao kiamisa, yatakayokuwa na yale ambayo ni yenye kuwa mpaka siku ya kiyama, andika. Kwa hivyo kalamu ikaandika kwa mujibu wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jambo la mwanzo lililoumbwa ni kalamu. Hadithi hii hapa ambayo ni sahihi iko katika sunan ya Abi Daud, katika masala ya qadar, na Tirmidhi kaipokea vile vile katika mlango huo wa qadar. Na hadithi ni sahihi, awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, Lebuna mwanzo alimlumba Allah ni kalamu. Fakala la kutub. Allah kaiambia kalamu andika. Na vyote vinatekeleza amri za Allah. Sasa kalamu kwa nini nasikia ndio imesimishwa na Allah. Alladhi ansaka kulla shay. Allah anatamkisha, anakitamkisha kila anachotaka itamke, basi anakitamkisha. Wewe si ajabu, kalamu inasema ndio, kalamu inasema ndio inasema. Chochote kilichokuwa hakina uhai, tunaona hakisemi kwa mnasaba wetu mimi na wewe. Lakini kwa Allah, Allah anasema antaka kulla shay, anakitamkisha kila anachotaka kumtamkisha na kikasema. Allah anasema, aliziambia mbingu na ardhi, itia kawan au karha, njoni mtekeleze amri zangu kwa hiari au kwa lazima. Qalata ataina tawadiin, mbingu na ardhi zikasema kumsemesha Allah kwamba tunakuja kutekeleza amri zako hali ya kuwa ni wanyenyekevu. Ataina tawadiin. Kwa hivyo katika vitu Allah alivyosemesha ni kalamu. Kalamu Allah baada ya kuyumba kaiambia uktub, andika. Ikasema niandike nini? Kaambiwa andika yale mambo ambayo yanakuwa na ambayo ni yenye kuwa mpaka siku ya kiyama, yani mambo yatakayotokea. Maana ya kuwa maanake ni mambo yatakayotokea mpaka siku ya kiyama, andika kabisa. Fakataba Allahu tabaraka wa taala, Allah aliyetukuka mtukufu aliyetukuka akaandika kulla al-ma'lumat, mambo yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah mwenye kuyajua, allati alimaha, mambo aliyoyajua Allah bi'ilmihi shamili, kwa ilmu yake iliyokusanya kila kitu, al-muhit, ilmu yake iliyozunguka kila kitu, Allah akayaandika hayo fi lawhil mahfuz, katika lawhil mahfuz, katika ubao wenye kuhifadhi mambo. Allah anasema wa indahu mafatihul ghaibi, na kwake yeye peke yake Allah ndiko kwenye funguo za siri za ghaibi. Funguo za ghaibi ziko kwake yeye Allah peke yake. Wa indahu mafatihul ghaibi kutangulia kwa jarru wa majrur au kutangulia kwa dharfu ni kuonyesha kwamba ni kwa Allah peke yake hizo funguo za siri. Waindahu, utangulia dharfu, indahu mafatihul ghaibi, ndiko peke yake Allah ndiko kwenye funguo za ghaibi, kwake yeye Allah peke yake. Na ukipenda na tafsiri, kwake yeye tu, kwake yeye tu ndiko kwenye funguo za ghaibi, kwa sababu haikuja mafatihul ghaibi inda, mafatihul ghaibi inda, imekuja wa indahu, kwake yeye tu mafatihul ghaibi ndiko kwenye funguo za siri. Alafu akatilia mkazo Allah akasema la ya'lamuha illa hu, hakuna azijuaye funguo hizo isipokuwa yeye tu. Funguo hizo za siri za ghaibi hakuna azijuaye isipokuwa yeye tu, Allah pekee. Hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Wayaalamu ma fil barri wal bahri, na anayajua yaliyomo katika bara na nchi kavu na baharini. Wayaalamu ma fil barri wal bahri, na Allah anayajua yaliyomo bara na baharini, yaliyomo nchi kavu na baharini, yani yote yote, sababu imekuja ma ambayo ni ismu mausul yufidu al-umum. Ya'lamu ma min barri wal bahri, anayajua yote yaliyomo katika nchi kavu bara na yaliyomo katika bahari yote, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi anayajua. Wama tasqutu min warakatin, wala halianguki jani illa ya'lamuha, isipokuwa Allah analijua jani hilo. Popote liangukapo, usiku wowote wenye giza, na pahala popote, na kichaka chochote, jani linapoanguka, Allah analijua hapo lilipoanguka. ana gani, jani gani, nchi gani, popote pale liandikwa. Wala wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, liandu kijani sikuwa Allah nalijua. Wala habati fi dhulumati al-ardhi, wala haianguki chembe katika viza vya ardhini. Chembe yoyote ile ambapo imeanguka, ima wenyewe au ikaangushwa na mtu kuifukia, basi Allah subhanahu wa ta'ala, tena katika viza vya ardhi, uko mbali iliko, basi Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Wala rasbin wala yabis, wala kimchuru na rutuba, kitu kibichi, wala kitu yabisi, kitu kikavu, popote kiwapo, ila fi kitabin mubin, isipokuwa kitu hicho, jambo hilo liko katika kitabu chenye kuweka wazi. Kitabu mubin, kitabu chenye kuweka wazi, ambao inarejea kwa Man Lauhi Mahfuz, kwamba kila kitu kimo katika Lauhi Mahfuz kimehifadhiwa. Kwa hivyo anajua ghaibu ni Allah peke yake. Anajua ghaibu ni Allah peke yake. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Waambie hakuna ajuaye si mbinguni wala ardhini, hakuna ajuaye ghaibu isipokuwa Allah peke yake. Si mbinguni wala ardhini. Ghaibu ni mambo ya siri, yale yaliyojificha, yaliyofichikana. Hakuna ajuaye ghaibu isipokuwa Allah peke yake. Wengine wanadanganya kwa fulani anajua ghaibu, fulani anajua ghaibu. Si kweli, hakuna anajua ghaibu isipokuwa Allah pekee. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anasema, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma masani yasu, ngalikuwa najua ghaibu mimi lastakthartu min al-khair, ngalizidisha katika mambo ya kheri, wa ma masani yasu, na wala usingalinigusa uovu wowote. Singalipigwa mawe kwai, sababu anajua nikienda dawa yangu hawaikubali, hawaikubali dawa, singalikwenda, singalipata uovu aina yote. Lakini kwa sababu hajui ghaibu, hasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui ghaibu, hakuna mwingine anayejua ghaibu, hakuna mwingine anayejua ghaibu katika kiumbe, hakuna. Ghaibu inabakia iko kwa Allah peke yake. Hiyo ni Suratu Al-An'am aya ya 66. Alafu akasema tena Allah katika Suratu Luqman aya ya 16, ya bunayya, e mwanangu, e kitoto changu. Luqman anamuhusia mwanawe, innaha in taku mithqala habatin min khardalin, kwa hakika lolote lile utakalolifanya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin, lolote lile, jambo lolote lile lenye uzito, hata kama ni chembe ya khardali, ikiwa mtu atalifanya, fatakun fi sakharati, jambo hilo lenye uzito wa chembe la khardal, liwe katika jabali, tena fi sakharati, liwe ndani ya jabali, au fi samawati, au katika mbingu, au fi ardhi, au katika ardhi, basi jambo hilo yaati biha Allahu, Allah atalileta na yule ambaye amelifanya aliko. Kwa hivyo kwa Allah hakufichiki jambo, jambo lolote lile ambalo litakuwa lina uzito wa kama chembe ya hardali, ndogo sana chembe ya hardali. Hardali ni ndogo tu kama chembe ya watu hivi. Ni kama chembe ya watu, bali watu inazidi ukubwa kidogo. Sasa chembe hiyo fata kunti sahara, ikiwa iko katika jabali, katikati ya jabali iko hiyo, au fi samawati, au iko mbinguni, si kitu kidogo tu. Au fi al-ardhi, au iko katika ardhi, ni kitu kidogo, basi kikubwa sio za kikubwa. Ikiwa ni kidogo namna hiyo, ya asibiha Allahu, Allah atakileta kitu hicho siku ya kiyama, na atamleta yule mfanyaji alipwe kwa lile alilolifanya, lenye uzito huo, popote pale atakapolifanya. هي علم يا الله سبحانه وتعالى الله عليم بكل شيء الله نجوزي وكل كيته ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ لما مهايو الله بعد أكو يجوى نقوم بمياندكا تبقى اللوح المحفوظ وباو ونقول يفادي مامو يمشاندكا والمهيم درجة مواز تسكي قدر صبت منه أن تؤمن بالقدر خيره وشره ومن قدر خيرياك وشرياك ومن بذي ويقدر إلى درجة درجة مواز لعلم يا الله درجة مواز لعلم يا الله يقدر إلى درجة درجة مواز لعلم يا الله وما الله سبحانه وتعالى كلا كيته الله أمكي وتكيتك الأسل علم يا الله ثم درجة ثانية شهادة يا فيل يا قدر وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء لإيماني تنطقي وأميني مشيئة الله متاكو يا الله العامة يلو العامة يلو كسانية كلا كتوى الشاملة لكل الأشياء يلو كسانية من بيوت متاكو يا الله يلو كسانية من بيوت وكل المرادات التي يشاؤها ما بيوت يا لأبو الله لا يتاكا يمنجيه كالكقدر والإيمان بقدرته نكوامين قدرة ياك الله التي يخلق بها كل الأشياء أمبايا وقدرة ياك هي الله كل كتو أمهما بتوليوته كتوكال نقدرة ياك فأراد شيئا أن يقول له كل فيكون الله كتك كتو كيانبي أتكوى نكيكاوى وهو بتوليوته بلوهما mtu anatakiwa amini kwamba vimeumbwa kwa kudira ya Allah subhanahu wa ta'ala kama min maadumi hakuna jambo lolote lilokuwa halipo au maujudan au maadum maujudin au kitu ambacho kipo sabiqan au lahiqa ni sawa kama uko nyuma au sasa hivi muda wa sasa hicho kitu kilichokuwa hakipo au kipo katika muda huu wa sasa au muda uliopita swahira au kabira ikiwa kitu hicho ni kidogo au kikubwa kaulan au fa'ilan ni sawa iwe ni kauli au kitendo harakatan au sukunan ni sawa iwe ni haraka au sukunan ikiwa ni kitu chenye kutikisika au ni kitu chenye kutulia la tahsulu illa bi mashi'atillah hakipatikani kitu hicho isipokuwa kwa matakwa ya Allah. Ufahamu hivyo. Jambo hilo halipatikani isipokuwa kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. La tujadu illa bi khalqi Allah wa ijadihi. Hakipatikani jambo hilo isipokuwa kwa kule kuungwa na Allah na Allah kukitaka kwake kiwepo. Ya jambo hilo bi mashi'atihi wa qudratihi. Kwa matakwa yake na kudra yake. التي لا يعجزها شيء أما الله سبحانه وتعالى ما تقوياك أيشير لي لتشوك ويبين درجة فيلي ومقواميني مشيئة نما تقوى يا الله سبحانه وتعالى أما يمكسان كلا كيتو نقوم الله سبحانه وتعالى كلا كيتو كيومبا نكتيك كتك دنيا هي كما تقوياك وما ذلك فمجل هاي أرسل الله الرسل الله كفلك مطومة وأنزل الكتب أكترمش لكتاب يكملك العبادة وأجلك وكالفيش واجع بحوامري ونواهي وكتكلز أمري نقواش مكتاز وأقائي وعباداتي وكتكلز مسألة يمام ويأتكادي لمسألة عبادة وما شك لذلك ناليو قنانا نحايا فمطيعه من يطيع يطيع باختياره وإرادته أنا أطيع أنا أطيع الله من يطيع وأنا أطيع فمجيب وخيارياته من يوى نما تقوياته من يوى وذلك لا يمكو هايو وذلك لا ينافي مشيئة الله نهيو حيكتاي ما تقويا الله وقدرته من قدراته وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأنا حبتك يا مني واتك يا الله رب العالمين أم بين مولا والمغول والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ني يا لكم بني الله سبحانه وتعالى وكم يونغوني منو أم ni makafiri na wako miongoni mwenu ni waumini. Yote haya ni mapendeleo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liman sha'a minkum an yastaqim wama tasha'una illa yasha Allahu rabbul alamin. Anayetaka miongoni mwenu basi ashike njia ya sawa. Lakini afahamu mtu haishiki njia ya sawa kwa sababu ya nguvu zake alizonazo na ujanja wake. Wama tasha'una illa yasha Allahu rabbul alamin. Hamutaki jambo isipokuwa atake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo matakwa yenu yanaenda sambamba na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani sio nguvu zenu. Allah sema walau sha'a la hadakum ajma'in. Lau angalitaka Allah sura An-Nahl alza walau sha'a la hadakum ajma'in, angalitaka Allah angalikuongoeni nyote ikawa katika ardhi nzima hakuna fakiri. Allah hashindwi hivyo. Kwa hivyo mtu afahamu hapa pahala hapa. Wala mtu asije akasema kwamba mimi sijijaliwa, sijaongoka mimi kwa sababu sijijaliwa. Ndio hapa shekhe anasema wadhalika la yunafi mashiata Allahi wa kudratihi, pamoja na kwamba mtu anafanya kwa heri yake lakini haikatai matakwa ya Allah na uwezo wake na kudura yake. Haendi kinyume, haikataleani kudura ya Allah na matakwa ya Allah, ni kwamba yanaenda sambamba, yanaenda sambamba. Kwa hivyo mtu asije akaleta pingamizi kwa hapa, mimi ndio shandikiwa, ameshandikiwa. Sasa katika mambo yaliyoandikwa riziki yake mtu kashandikiwa. Sasa mbona unatoka unaenda kupeleka sikae nyumbani na kushandikiwa? Sikushandikiwa riziki. Sasa kwa nini unatoa ihtijaji katika masuala ya kutekeleza ibada ya Allah lakini hutoa ihtijaji katika mambo mengine? Kwa hivyo haya yashaandikwa na Allah kayajua, lakini pamoja na hivyo haikatai matakwa ya Allah na kudira yake. Faman ataa, yule mwenye kutii, wasalaka sabila rusuli, akafuata njia ya mitume alkirami watukufu, fajazauhu janna, malipo yake ni pepo. Faman ataa, mwenye kutii, wasalaka sabila rusuli alkirami, akafuata njia ya mitume wa watukufu, fajazauhu janna, malipo yake ni pepo. Waman asa rusula, na atakayeasi mitume, wakadhabahum, akawakadhibisha, wakhalafahum, akawahalifu tendo lao kinyume, usiba ala dhalika, atahesabiwa juu ya jambo hilo, wajuzia na atalipwa ala mikdari inkirasihi, kwa kadri ya kwenda kinyume kwake na hao mitume. Talipwa kwa kadri ya kwenda kinyume na hao mitume. In kana kufran, ikiwa ni ukafiri, na kamewaasi mitume na akawa kafiri yeye. Fannaru khalidan mukhalladan fiha, moto ataingia na atakaa milele. Wa in kana min ashabil kaba'ir, na ikiwa aliyeasi mitume ni katika watu wa madhambi makubwa. Wa in kana min ashabil kaba'ir, na ikiwa hao walioasi mitume ni katika wale watu wenye madhambi makubwa. Yadukulu tahta mashi'atillahi, hao wanaingia katika matakwa ya Allah, mashi'a ya Allah, matakwa ya Allah. Insha'a afa anhu, akipenda Allah afa anhu, atamsamehe. Wa insha'a adhabahu, na akipenda Allah atamadhibu. Alikuwa kafiri na akafa katika hali hiyo ya ukafiri. Fannaru khalidan mukhalladan fiha, moto ataingia na atakaa huko milele, hakuna kutoka. kafiri hakuna kutoka. Lakini wa in kana min ashabil kaba'ir, ikiwa ni katika watu wa madhambi makubwa, yadkhulu tahta mashi'ati Allah, yeye anaingia katika matakwa ya Allah. Na huu ndio msimamo wa ahlu sunna wal jamaa. Hatumuingizi mtu moja kwa moja, tukamuingiza ima peponi sisi au motoni, sio kazi yetu hiyo. Khawarij, Mu'tazila, Murji'a na makundi mengine waliopotea, wao ashabu al-kabair wanawafanya sawa sawa na makafiri, wakati si sawa, si sawa kabisa. Makafiri ni mbali, hukumu yao mbali, na watu ambao ni watu wa madhambi makubwa, hukumu yao mbali. Inna Allaha la yaghfiru ushraka bihi, Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa ambayo ndio ukafiri huo. Asamehe kwa mtu kafanya shirki, Allah amsamehe kafanya ukafiri. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kusamehe kosa makosa mengine sio kwa shirki kwa mtakaye, kusamehe makosa mengine yasiyokuwa shirki kwa mtakaye. Kwa maana mtu kafa na kosa la shirki hajatubia, Allah amsamehe. Kafiri huyu kafa katika hali hiyo ya ukafiri wake, Allah amsamehe. Lakini Allah anasamehe makosa mengine yasiyokuwa shirki. Katika makosa mtu ambalo kafa hajatubia, kwa Allah kumsamehe, lakini limanisha kwa mtakaye. Kwa hivyo ndio tukasema atakayekufa na madhambi makubwa, yeye ni mashiati Allah, yuko katika matakwa ya Allah. Inshaa afa anhu, Allah kitaka atasamehe, wa inshaa sababu, na kitaka Allah tamwadhibu. Kuna ruhusa kusema fulani kafa alikuwa aswi, kwa hivyo motoni. Kafa aliyekuwa mlezi bana motoni, hapana, simhukumu, simhukumu. Huu ndio msimamo wanaotakiwa watu wawe nao, kwamba usimuone mtu kafa na makosa makubwa moja kwa moja kamwingiza katika moto, wala usimkute kwamba mtu ni mdhaifu moja kwa moja kamwingiza peponi. Nimetoa hadithi hapa, niliwahi kutoa hadithi Bibi Aisha alipokufa mtoto mdogo, hadithi ambayo imethibiti katika Sahih Bukhari. Alipokufa mtoto mdogo akasema, wasturun min asakir janna, ndege katika ndege wa peponi. Ma amala shay'a, hajafanya chochote, hajafanya kosa lolote huyo. Mtume sala salama akamkataza Bibi Aisha, au ghaira dhalika ya Aisha, hakuna neno lingine la kusema wewe Aisha, namwingiza peponi tu. Inna Allaha khalaqa aljanna wa khalaqa laha ahlan, Allah kaumba pepo na kaumbia watu wake. Wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahlan, kaumba moto vile vile kaumbia watu wake. Kuna ruhusa kumwingiza mtu peponi wala motoni? Akifa na madhambi makubwa, fi mashiati Allah, yupo katika matakwa ya Allah. Akitaka Allah afa anhu, atasamehe, wa inshaa adhabahu, na akipenda Allah atamwadhibu. Ashahid fahamu shahid, mahalu shahid ni kwamba al-imani bil qadari, imani wa min qadari khairihi wa sharrihi, khairi yake na shari zake, khairi yake na shari yake. La yunafi al-qiyama wa nuhudha fi sharai, haikatai tu kusimama na kusimama kwa uchangamfu katika kutekeleza sheria. Nuhudha ni kusimama kwa uchangamfu katika kutekeleza sheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, e'malu, fanyeni matendo, fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu, kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa lile aliloumbiwa. E'malu, fanyeni matendo, fa kullu muyassarin lima khuliqa lahu, kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa lile aliloumbiwa. Iwa mtu kaumbwa kwamba yeye ni mtu wa motoni, atafanyiwa wepesi katika jambo la kuingia motoni. Na ikiwa mtu amekuwa ni mtu wa peponi atafanya wepesi katika jambo hili la kuingia peponi. Fakullu muyassarima kulli halal. Fama man aata wasaka wa saddaka bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yule ambaye ama man aata wasaka aliyetoa mali yake na kamcha Allah wa saddaka bil husna akayasadikisha mambo mema fasanuyassiruhu lil yusra. Allah tutamfanyia wepesi kujiendea mambo hayo mepesi. Wama man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ama yule aliyefanya ubakhili na akakadhibisha mambo mema tutamfanyia wepesi katika kuendea mambo mazito. Kwa hivyo Mtume akasema ya imanu, fanyeni matendo, fakullu muyassar lima khuliqa lahu, kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa lile lililoumbiwa. Wakad saalahu ba'dhu nnasi, na kwa hakika walimuuliza Mtume baadhi ya watu, Mtume aliulizwa na baadhi ya watu, fima al-amalu al-yawm, fima al-amalu al-yawm, leo amali ya nini leo, fima al-amalu al-yawm, tufanya amali ipi katika siku ya leo, amali ya leo ni ya jambo gani, afima jufa asbihi al-aqlamu, Yesu fanye matendo katika zile kalamu zilizokauka, wino wake uliokauka, wajarat bihi almakadiru, na makadirio ya Allah yakawa yamepita katika mambo hayo, amr al-amru mubtana, au tufanye mambo amali kwa amri mpya. Matendo yetu tufanye kwa makadirio ambayo tayari shaandikiwa, au tufanye kwa sababu kuna jambo jipya, kwamba yale labda yamefutwa, kuna mambo mapya ya kufanya amali. Kana Mtume akasema bal bima jaffat bihi al-aqlam, kufanya matendo kwa yale ambayo kalamu zimekauka wino wake, wajarat bihi al-maqadiru, na makadirio tayari yashapita. Kwa hivyo tufanye hivyo hivyo, kufanya matendo kana bima al-amal, ikiwa tufanye kwa mujibu wa kalamu ambayo tayari shaandika na makadirio yashapitishwa. Sasa kwa nini tufanye matendo sio na tayari shaandikiwa? Fasima al-amal, kwa nini tufanye matendo ya Rasulullah? Matendo ni yanini basi? Sio mtu kashaandikiwa, huyu mwema, huyu mbaya, watafanya kazi, watafanya kazi. Matendo ni yanini ikiwa tufanye matendo kwa yale ambayo tayari shaandikiwa? Kana Mtume akasema ayakamalu, fanyeni matendo, fakullu muyassarun lima khuliqa lahu, kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa lile aliloumbiwa. Kwani wewe unajijua kwamba unafanya tu, lakini mimi ni kwa motoni, au mimi ninafanya tu ni kwa peponi? Hakuna anayejijua. Kwa hivyo itahidi ni mfanye matendo, na kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa lile aliloumbiwa. Fa ahlu saadati, watu wema, yasiruna li'amali ahli ta'ala, watafanyiwa wepesi kuyafanya matendo ya watu wema. Wa ahlu shakawa, na watu waovu, yasiruna li'amali ahli shakawa, watafanyiwa wepesi kuyafanya matendo ya watu wabaya. Wa qawluhu, na kauli yake Mtume aliposema i'malu, fanyeni matendo, yani i'malu bi shara'i Allahi, fanyeni mtekeleze sheria za Allah, waamalu, na fanyeni matendo, bima jaat bihi rusulu, na yale ambayo yafanyeni yale aliyokuja nayo mitume, atiu rusula, watiini mitume, lianna Allaha ataka ikhtiyara, kwa sababu Allah kakupa hiari, mitume mwiti, kwa sababu Allah kupeni hiari, rusula mubashirina mundhirina, anna yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da, mitume iliyokuja hali ya kuwaonya watu na kutoa bishara njema. Allah kaleta mitume hiyo ili watu wasije wakawa na hoja mbele ya Allah baada ya kuletewa mitume, mimi manake nilikuwa sipo, manake nilikuwa kata, isiwe kuna hoja baada ya kwamba mitume tayari shakuja kuelekeza watu, ili la kheri fanyeni, ili la shari acheni, hiki kitabu, hii kadha. Alafu mtu akawe anahoja kwamba mimi sijaliwa mie, hakuna. Fanyeni, kwa hivyo kila mmoja anafanya kwa matakwa yake. Sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa hiari, wa ataka kudrata, akakupa uwezo wa kufanya, wa ataka aqlan, akakupa akili, tumayizu bihi baina al-haqqi wal batil. Akili aliyokupa unapambanua kati ya haki na batili. Unajua hii haki na hii batili. Hii haki kwa mujibu wa sheria kaza kaza kaza na hii batili. Yote haya amekupa Allah wal huda wa dhalali, amekupa akili na uwezo wa kupambanua uongofu na upotovu, wataa wa maasi, utuifu na maasi. Taa pamoja na maasi yote Allah kukupa akili ya kuweza kupambanua hayo. Hii akili tu mbali mambo mengine, akili kakupa mitume, kakupa mitabu yote hayo, ili unajua kwamba hili ni haki. Unajua hili ni haki, hili yo Allah wa nafsin wa ma sawa. Na hapa kwa nafsi, na yule ambaye ameiumba kaiweka sawa, Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi ambaye ni mtu mwenyewe kaumbwa na kaiweka sawa, anajua fa alhamaha usura wa taqwa, katika uumbaji wa Allah hiyo nafsi hiyo akaifahamisha wema wake na uovu wake. Masai hata hajui kama kuna kitabu, hajui kuna kuwa kuna mtume, lakini anajua hili ni ovu. Sitaka kuiba ng'ombe wa watu, anadamadama mpaka anamchukua anaenda naye mbio, na huko anaangalia nyuma mwenyewe hajiku hajapata kitabu wala hakuna mtume aliyekwenda kule na mjumbe, lakini nafsi Allah alipotengeneza anajua huu ni wizi, huu ni wizi. Hedi akajitanua kama kwamba anachukua ng'ombe wake, anachukua kama kwamba anaiba, anajua kwa ni kosa. Kwa hivyo nafsi Allah akaitengeneza vizuri, mtu akapewa akili ya kupambanua haki na batili, uongofu na upotovu, taa na maasi. Wallahu yuhasibuka ala ma ataka, Allah atakuja kuhesabu siku ya kiyama juu ya haya aliyokupa. Min hadhi alati, vyombo hivi alivyokupa, ala hizi Allah alizokupa, wa hadhi aladuati, na vyombo hivi alivyokupa, akili, macho, masikio unaoweza kusikia, macho unaopata kuona haki na batili ni hivi, moyo unaopata kufahamu, Allah atakuja kuhesabu kwa vyombo hivi alivyokupa. Allati allati tamayyaza biha, ambazo jambo ambazo vimepambanuka kwa vyombo hivyo, anil hayawanati, vimepambanuka kuhusiana na wanyama, walchamadati, na vitu vilivyokuwa havina uhai. Yani kwa hivyo vyombo unavyopewa ni tofauti sana, wewe kubwa sana na wanyama. Akili uliopewa tofauti na mnyama. Ya akili ambayo Allah hakupa ni tofauti kabisa na mnyama. Na vyombo vingine ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa, amekupa mikono ya kuweza kushika, mnyama hana mikono hiyo kuweza kushika, lakini wewe amekupa, amekupa miguu ya kuweza kutembea, amekupa akili. Yote hayo wanyama hana, wala jamadati, vitu vilivyokuwa havina uhai. Jamadati, vitu vilivyokuwa havina uhai kama vile mawe, ni vitu ambavyo havina uhai. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kupambanua wewe tofauti, ukawa ni tofauti kubwa na wanyama na vitu vilivyokuwa havina uhai. Kwa nini? Kwa sababu ya akili aliyokupa na silaha nyingine aliyokupa. Wa hiya manatu almas'uliyya, na hayo ni ndio mahala pa kuweza kuulizwa. Manatu almas'uliyya, kwa vyombo hivyo alivyokupa, kwa vyombo hivyo ndio pahala kwa kuweza kuulizwa amama Allahi tabaraka wa ta'ala, mbele ya Allah aliyetukuka, Allah subhanahu wa ta'ala aliyetukuka katika utukufu wake. Utaulizwa kwa vyombo hivyo Allah aliyetukuka. Allah subhanahu wa ta'ala amehoji, alam naj'al lahu aynaini, wanadamu kwani kumpa macho mawili, wa lisana na ulimi, wa shafataini na midomo miwili, wa hadainahu najdaini, tukamuongoza katika njia mbili, tukamuonyesha hii njia hii na hii hapa, hii ya haki na hii ya batili. Allah alipokaitafsiri njia akisema inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, tumemuongoza katika njia imma shukuru au hakushukuru, muongoza mwanadamu. Kwa hivyo kwa mambo haya mtu aliopewa ndio pahala manatu masulia, ndio pahala kwa kuweza kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba umetofautika na mnyama, kwa nini umekuwa ni ashadu zaidi kuliko mnyama. Thumma radadinahu asfala safilina, kisha mwanadamu, kuna baadhi ya wanadamu Allah tukawarejesha wakawa wako chini kuliko walio chini, yaani wakawa wako chini kuliko wanyama, pamoja na kwamba kapewa akili, lakini akili ikawa hakuitumia mwanadamu, ikawa yuko chini kuliko wanyama. Mnyama akiwa na mwanawe anamlinda na kubali yoyote ule kumpitia mikaka. Tutasikia mwanadamu alipewa akili, ameondosha matamanio yake au amemkamata kwa nguvu mwanawe, amefanya machafu. Kwa hivyo ndio hii, thumma radadinahu asfala safilin, amrejesha mwanadamu chini kabisa kuliko walio chini. Mnyama tamkuta sianabu kwamba jogoo anafukuza jogoo mwenzake kwa njia ya matamanio, lakini tamkuta mwana mme ambaye amepewa kitabu, Muislamu, ana mitume, amepewa akili ya tamyizi, lakini anaacha kuoa wanawake, anaenda kuoa wanaume wenzake. Nabii Lut akamwambia, ma sabaqakum biha atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, naenda kufanya uovu, uovu ambao hajakutangulieni yoyote katika waja katika walimwengu. Kwa hivyo hivi, sababu ya akili mtu aliyopewa ndiyo pahala kwa kuweza kuulizwa mbele ya Allah, waalai haya tarasabu ljaza, na kwa sababu ya hizo silaha, vyombo ambavyo Allah hampa mwanadamu, ndiyo tarasabu ljaza, ndiyo yanafungamana malipo, sawa unkana ikraman au ihana, ni sawa ikiwa ni malipo ya kukirimiwa au ya kufedheheshwa, ni sawa ni malipo mazuri, pepo au moto. Kwa hivyo viungo alivyopewa amevitumia vipi? Kavitumia vizuri ili alipo ikram mema na mambo mazuri, au kavitumia vibaya viungo hivyo alivyopewa na Allah alipo ya kufedheheshwa? Ihana watasilifu bil ahadithi fihi, na kusadiki kusadiki hadithi zilizokuja kuhusiana na kadar. Watasudiku bil ahadithi fihi, na kusadiki maanake kuamini, kusadiki zile hadithi zilizokuja kuzungumzia masala ya kadari, kuamini yani fil kadari, katika kadari. Min al ahadithi, miongoni mwa hadithi, allati dhakarnaha, ambazo tumezitaja, ukiamini. Mithlu hadithi Jibril, mfano hadithi Jibril, aidan vilevile ilipokuja, tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wa min qadari khairi yake na shari yake. Hadithi ya Jibril, tuka tusalama alipokujiwa na mtu, ikawa masahaba wamekaa, amekuja mtu yule ambaye haonyeshi kwamba anatoka safari ya mbali, nguo zake safi, haonyeshi kabisa kwamba amepata vumbi. Najua tena nchi za Arabuni kule zinakuwa mavumbi mengi, lakini haonyeshi kwamba alikuwa na vumbi, haonyeshi athari safari. Akaja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na Uislamu, Mtume akawa na mjibu hadithi maarufu. Halafu baada ya Uislamu akamuuliza kuhusiana na imani, akawa na mjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika imani, akamjibu mwisho akamwambia, tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, ndio hadithi ya Jibril, kuamini qadari khairi yake na shari yake, kwamba inatoka kwa Allah, yani tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, hadha fi taqdiri al-ami, na hii ni katika yale makadirio ya mwaka. Alladhi marji'uhu ilmillahi shamil sabiqi, ambayo marjio yake iko katika elimu ya Allah iliyokusanya kila kitu, elimu iliyotangulia. Wa marji'uhu ma katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala fi lawhil mahfuzi, na marjio yake ni kwamba Allah kayaandika, elimu yake Allah kayaandika katika lawhil mahfuzi, ubao wenye kuhifadhi mambo. Kwa hivyo hii inaitwa takdiru al-aam, ni kukadiriwa ambayo imekusanya kila kitu. Al-aamu hapa manake ni yale makadirio ambayo yamekusanya kila kitu. Kwa hivyo uamini hayo. Wa hadithi bin Mas'ud fi takdiri al-umri, na vile vile uamini hadithi ya bin Mas'ud ambayo katika kukadiria makadirio ya umri, umri wake mtu, ule umri wake wote mtu imekadiriwa katika hadithi ya bin Mas'ud radhiallahu anhu, ani lisan, umri lisan, yani umri wa mwanadamu. Fi hadithi bin Mas'ud, hadithi ya bin Mas'ud ilipokuja, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, yujmau halukuhu fi batni ummihi, huunga katika umbile lake katika tumbo la mama yake, 40 yawma nutfa, muda wa siku 40 inakuwa ni nutfa, ni mbegu ya uzazi. Thumma yakunu alaka, kisha inakuwa ni pande la damu, mithla dhalika, kwa muda siku 40 nyingine. 40 ya kwanza inakuwa ni mbegu ya uzazi, manii yale ambayo amelikusanya ndani yake mna mbegu. 40 ya kwanza. 40 ya pili inageuka, inakuwa ni pande la damu. Thumma yakunu mudha, kisha inakuwa ni pande la nyama, mithla dhalika, kwa 40 nyingine. Kwa hivyo imegeuka, 40 ya kwanza mbegu ya uzazi, 40 ya pili ni kipande cha damu, 40 nyingine ni kipande cha nyama, yani 40 40, yani 40 40, 40 ya kwanza, 40 ya pili, 40 ya tatu. Thumma yursalu ilayhi al-malak, kisha anapelekwa malaika, anapelekwa malaika katika lile pande la nyama. Fayumaru bi arba'i kalimati, yule malaika anaamrishwa maneno manne aandike katika hali ya kuwa lile pande liko katika tumbo la mama yake, anaambiwa aandike mambo manne, bikatbi rizqihi, amwandikie rizqi yake, wa ajalihi, na ajali yake, wa amalihi, na matendo yake asipofanya, wa shaqiyun au sa'id, na ikiwa ni mwema ni shaqiyu, muovu, au sa'id au mwema, anaandikiwa kabisa katika tumbo la mama yake. Makadirio ya Allah, toki 40 ya tatu tu anaandikiwa kila kitu, na la yazidu wala yanqus, akizidi wala akipungue. Hivyo hivyo alivyoandikiwa ndivyo mambo yanavyokuwa. Fahadha yusamma bitakdiri al-umri, na hii inaitwa makadirio ya umri. Kwa hivyo umri wake wote ushakadiriwa hapo toka yuko katika tumbo la mama yake, wakati ana mimi, wakati ni pande la nyama. Hunaka takdiru sanawi, alafu kuna makadirio ya mwaka, yani lailatul qadri, na haya yanafanyika usiku wa lailatul qadri. Makadirio ya mwaka ambayo hufanyika, yani baada ya umri wake wote, alafu kuna mengine sasa mwaka mpaka mwaka, haya hufanyika katika usiku wa lailatul qadri ambao hupatikana mwezi wa Ramadhani. Allahu ta'ala amesema, Allah tabaraka wa ta'ala, inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani, fi lailatin mubarakatin, katika usiku wenye baraka ambao ni lailatul qadri, sio nisfu Shaaban, sio nisfu Shaaban, sababu aya hiyo ndio imepeleka katika nisfu Shaaban, nusu ya Shaaban, nusu 15. Sio, aya hii imekuja imeteremka kwamba ni lailatul qadri, Laila Mubaraka ni Lailatul Qadr, na sio tu nusu Shaaban. Inna kunna mundhirin, hakika sisi ni waonyaji. Fiha, katika usiku huo, yufraku kullu amrin hakim. Katika usiku huo hubainishwa kila jambo lenye hikma. Katika usiku wa Lailatul Qadr hubainishwa kila jambo lenye hikma. Nabainishwa katika usiku ule. Kwa hivyo mtu anaandikiwa kila kitu katika mwaka. Mwaka mzima. Yanapangwa tena katika Lailatul Qadr baada ya umri wake wote. Kwa hiyo kitabu huandikwa fiha katika usiku wa Lailatul Qadr. Fayaktubu fiha Allahu makadira, huandika makadirio, ma yajri ala al-ibadi, yatakayopita kwa waja, min amali saliha, katika matendo mema, wa sayiati, na mambo mabaya, wa maswahibi, na misiba, wa mashaka la dhalika, na alifana na hayo. Yanaandikwa katika usiku wa Lailatul Qadr. Hadha yusamma taqriru sanawi, na haya yanaitwa makadirio ya mwaka. Alladhi qaddarahu Allah fi hadhihi al-layla, ambayo Allah anakadiria katika usiku huu. Thumma hunaka taqdiru yawmi, kisha vile vile iko makadirio ya siku. Kila siku makadirio yake. Wa huma yas'aluhu al-ibadu, ni yale wanaoyafanya waja. Wa yaktubuhu alayhi malaika, na malaika wanaandika yauman fa yauma, kila siku. Yauman fa yauma, kila siku wanaandika. Mtu anafanya na kila siku malaika anaandika. Kwa hivyo kuamini hayo kwamba ni mambo ambayo Allah ameyapanga. Kala tafika hapo. Acha tusonge mbele.